Point konontan jaw ya fu ñami tay suru kona kay tan di mo la ñaar ni kabil ko mo ka fu teddi ma te futu le kabil kay teddi ma te yi ki ni ka kari futu la tay ka fa ko a ñi mu nu mol di ka fu ñi mu jalol di ako tay jama jama ka futu banne ana ta ka fu ñi ma dol fo mu yana Dakar ate we dami ate la fa mu so mu futu la e kay ko xani ak taw mo so futu la kato mo so baama ala so mo le mo ko mo so baama mbuur yi ya mo ci wosol ak ko dañu juma kama abaama be mbuur rek amon ci wosol e ko saay ni karo ko abe mo na la mbuur e ko tel lu maal ko abaama be mbuur rek wasaba bo le atena ak bari kewo o ya ko mu ja futu won dum tay te ma sanni tan ani sey aya futu bari futu na kala bana kaba ka to niya tare bi ci ite bi tamal wol man la fi la lu wonu sonko ka boy tan to mo ne kewo na ta mo so gula fukel tomb bi mbok yi moy adamu ma'rifatu fiqhu al-hiwar bayna az-zawjayn moy ñaar ñi dencante ku goor ak jigen ñom ñaar duñu waxtaan nit su amé soxna te du waxtaan ak mom wala nga am borom keur te yeen ñaar du ngeen waxtaan sen sey du dem sey li ci jëk moy yeen ñaar ngeen di wax di diso gis nga yenen tibbi alayhi salatu wasalam mo doon jangale waxtaan ak sa soxna kérok ba mu ande gaay sulh hudaybiya fatu mak ñu wara dem yaakar ne tay dañuy ubi mak ñu dem ba ci digg bi ñu koj len te yenen tibbi digon ne len tay dañu dugg mak ñew nañ ba genn medine wara dugg mak gaay ne len du ngeen fi dugg ndaysan mbir mi metti muy duggu genn kenn ci soxna yi mu andalon muy ummu salama ne ko lan la mu wax ko mu ne ko xam nga ni ñi yow rek lañ bëgg bul fi nekk di xëccok ñoom so sango nga def li nga wara def nga armal rek dinañ ko def yoonte bi daal dugg daal di wat sangu daal di armal genn genn walu sahaba yi dañ ko gis rek ñepp duggaat seeni tante sangu defaru bu mu génné mu gis leen ñom ñep ñu défaru mu né yalla na yalla yërem ñi défaru ñi watu gañu né yalla na yalla yërem ñi wañi mu né yalla na yalla yërem ñi watu gañu né yalla na yalla yërem ñi wañi mu né yalla na yalla yërem ñi watok ñi wañi kon nit da fay diiso ak soxnam waye ku jigen tamit da ngay diiso sa borom kër bepp sey bo xamne diiso du ci am waxtan du ci am ñom ñaar ku nekk kecc da ngay jël sey decision defal sa bop sey bobu du dem budé ko goor la budé ko jigen ako tan ñaw mu ko futu ti ñaa wala ka ca baliya no ma ñoo fulul tem nek yow na musuma bu ko ka ca muso fana na ke ma bu ko ka ca ako koy temu abu kame ana ta ko kila sallallahu alaihi wasallam mu yalla atel mu dafa ni malti ate yaa yi tan mo la ka ca na fa so ko ñaan ini la no ma ñoo ako saw mu yalla ko asibo tar ka nyanta tale hije la mo la kata hijo la makka atel ta ni sahibo la fata do la do ba mota madin anat sulh hurebiya makam ko ko itedunna kabra ka tata ayala mo li yamar ko te ata yafuna la mo le ko nyinam be dunna makka wolni wo hamul tata ko bi dunna makka inata fo woli ko wolti alte dunna nyinam a ko yesunu ba ni kila ya yamar ko ku mun ne bu kake sai kabra na ta jahalta to mo ana musumay ta fay mun musallam ani wol ka tata wo ka ko munon ani woka chata woka ko akol be den akay ko a isalon ko nyili yete kanu baake le sai isunu to baake itelan na ko nyen isuri adama ke ko ite dunama bari ite alfa ni diamta ile moli ka diamul me imela moy ta ite baro do manke dung ile tanto to yeku ye ku li yela armalo ya bondi ni ya bondi be bolere le no kila ya ke dan mun na fundira to mun sai bolya jaw nyante benu ile tanto ko di be fana yeku yeli ifonte ta kabra ye jetu mun ko alma alay bal fa mulien ko no dol ko ani fana mul yalla ko yekun ye kuntu nyotala ako alma alay bal fa mul yalla yekun wol ko ani fana alay mul fana yekun tala ako alma alay bal fa mul yekun ko ani mul yekun tala ako isaje kon bi sa mu yabo ni situation ka ca ana no wonyo alo mo nyawol ni hakke do diya fukel ak ben moy tarkul musaraha بين الزوجين في كثير من المشاكل الزوجيه موي نياكا ليرانتي كو نيك دو ليرالال سا موروم نا كو غور كي تي لي مو نيك كو جيجين كي خمو سي دارا ku jigen ki tamit limu nek ku goor ki xamu ci dara te ñom ñaar ku nek yaangi ci kër gi ki ngi dugg di genn ki ngi xey di dem ki tamit dem ñom ñaar kenn xamul sa mbir lu leer nit buy tak soxna dang koy wax lu leer lu concret bla sangam lay liggé su wër dé nangam lay am suma la dencé da ngay sey place sangam lañuy sey fofu nangam la li bamou leer nañ waye tak jabar wala am borom keur ci neubatu han laqatu yeen ñaar kenn mbirum leerul lolu day tax sey bi du dem ak ku fam bi ye tangi ci li ñaw mu yallo su futo ko ti ñaw wala ku mol mu yalla ak bu ko koy itel tema kew ñu muso itel ila ku mo bu ko koy kew ka nuko muso mo muso fa nak nuko kew mo ak ko futo ti ñaal ak kew ñanta kol be ko ñi la muso mo ngam be ñi dula kaar ñu do ko kol say ni yaatar ngey futu bi ta dula kaar yi balu lo won say ni daal nga ñi na fu sal nga ñi na soro karo kar say ite be balu no la te moy ay koy muso ko mo muso fa nak wo ñaama ak kema fa nak ay koy yuma bari kew ko bo ko dum muso fa nak ka boko dum yi boko ko koy ni ñoma ak wa jama jama bo futu ti ñaar fukel ak ben moy adamu idaratul waqt fil bayt wal inshigal bi internet al jawal al qanawat lol day tassey moy keur gi amul waxtu wuñuy teud amul waxtu wuñuy yew amul waxtu agn amul waxtu ndik amul waxtu reer amul waxtu wacc amul waxtu dara amul organisation lan motax ku goor ki bu wacce mu ngi internet ndaw sangi fele di telephoner wala mu ngi fele di setane théâtre mu ngi setane télé mu ngi yor télé télécommande di jopé kenn du tal kenn ku jigen ki day reer ba pare beug teud teud ba 3h du matin def ni ginaam du gis kenn wala ku goor ki tamit mom moy ñew teud def ni ginaam ba 4h du matin du gis kenn sey bobu du dem bepp nit bo xam da nga am soxna wala bepp jigen bo xam da nga am borom keur keur gi ngeen nek fo mo am organisation fo mo am heure bu ñuy teud fo mo am heure bu ñuy yew fo mo heure bu ñuy lek il faut mo am heure bu ñuy dugg il faut mo am heure bu ñuy genn il faut télé bi am heure bu muy tak il faut ñu xamné inter bu ñuy connecté au internet wala facebook amna heure buñ ci wara def waye ku nekk rek nekk ci loolu neex loolu sey bi day tass ako tan ni fu la ñaw on mu ko raata mu yalla organisation tigé momo ko mu ndiya tay te bol ko ko raako kéo mu amal la waato so wa do do je mu so fana man la waato so télé ka mala ñaamin ndiya ta moone ako la du la la euro te moye dum euro te moye kote moye o nyama ke o sila ko suta ba na ya ko mo mata o nyama am ko musuji muso bala hajol ni muso fani la fu suta ba o fana ya ko mo mo mon to atake ma jela ako ko yo korda sifa fana ani mu yal organisation tije o be internet to ibo ko jibolo nyaal ima organiser ima domor wato soto ima la wato soto ima yili wato soto ima bo wato soto ima dum wato soto korda tam wato imo soto mon ako ko futo ti nyaal dum ñu ko lol dem fukel ak ñent moy wujudul melal malal bayna zawjayn wal ghafla anfiq at taamul ma'ah moy yokkat ñaar ñi sey kenn yokkat mana décourager yokkat gis ne sey bi limu yaakaaron sey bi amul ku goor ki gis limu yaakaaron ci jigen ki nangam ak nangam dara am ci ku jigen ki tamit gis ne limu yaakaaron ci goor ki legi sonu na peske peske peske peske sey bobu du dem ñaar nit buñuy sey dañuy comprendre kenn baña yokkat ci kenen wala kenn ci ñom mu ñak conscience ci jëfëlante bu muy jëfëlante ak soxna wala ku goor ki ku jigen ki am compréhension ci borom kërëm peut-être fu muy liggéey day guddé wacc mu comprendre ko ki tamit xeyna mom kessé mo yënd ci kër gi da fay sonn bu ma ñëwé guddii motax même bu ma tagalu rër ma comprendre bu fekkenté né amul fiqhul hiwar ben organisation déggo bo xamné digënté ñaar ñi seen sey day tass ah ki bo gisé muy guddé day jaar ci jigéen ñi ba mu neex ko mu doga ñëw ah ki gis bo gisé bu mu ñëwé duma faalé da fay fekk nangam ak nangam mom tamit yoy da fay indi problème ako ko do bi jé néa traiter mo fulol mo hak kilometer la ri ak afñu may ni man la ñoon ni man la ñoon na ak ko ko jëmal na ak so bona ci téma na wo so bona ya na ak ko jëmal na comme ni mu so do tay dum amañ jika téma la fa téma dum atabe do ko mu to day abe do ko din kira mu to ak so ko ko ama ko mu so dum mo lo a hak kilometer na ka so na ñi kema ni aja su kuta atata musu muy atata musu lakan nana ay nana ube nana la to mo neya jama sonko do mo roke ay adunta dula dota ay do mo roke dula kare mi ke ofana man jika musu a musmala ko nyi musu nawe ke li role kala ta ke wala kile ko holbe ko nyi ko sifa neya tarbidum e so bodun de tel tema dama ofana ko to tinya fukele djurom biñi jexale ci tom bi nga xamne goor ak jigen ko bok moy ikhtilaf al ahdaf wa tafkir bayna zawjayn ñaar nit buñuy dencante fek sen djublu way dafa wuté sey bi day tass ki bu jappé né man ah man dal na dem parce que sa way amna khalis xamna dina ma xamna ki né man tamit na tak parce que ndaw si nangam sey bi dem parce que ñom ñaar seeni djublu way dafa wuté ki da djublu ni ki djublu ni ki di khalaté ni ki di khalaté ni kon dun dégo sey bobu da fay tass kon dafa laaj bala ngay tak soxna yeen ñaar da ngeen bokk djublu way lool motax al imam hasan al banna mi muy wax julit yi pour ñuy baye xel mariage dafa am lu tax lu viser dafa am lu mu viser moy lan lan moy sa djublu way ci tak soxna moy samp baytul muslim so amé baytul muslim lan ngay am mom da ngay am usratul muslima bala ngay tak soxna yegal ni yeen ñaar da ngeen wara déggu gis nga film mom ngeen di wax an nur wan nar a jëj lekon tanar mala wala ben pom muy wër borom tool bi pour mu bal ko ku goor koku fu mu mujjé moy bi mu ñëw kiñ ko may xam ngeen ne kim ko kiñ ko may bayam daf ko doon wëral jëkkeur ju bax bu mu gisé ki ni la mel mu ne ah ñaar ñi buma leen bolé day dem kon chaque jour goor ak jigen dañuy bok djublu way ci sen sey lan motax ñun ñaar ñuy sey ku jigen ki mëna ma bëgg am njabotu islam ku goor ki ne na ba bëgg am njabotu islam waye ku goor ki bu re dama bëgg am ay footballeur ku jigen ki ne dama bëgg am ay imam mënul nek ki mom djublu way moy mu am ay jour doom yo xamne bu len juré dama len yob école de football xala bu jigen bi mu ne man dama bëgg doom yo xamne mu la amé dama len yob dara ñaar ñi kon après bu ñame doom su ki ne dama ko yob école football ki lu mu ne dama ko yob dara ñom ñaar ñi def ñu xëccio sey bi tass ku nekk ne nangam motax ña kenn ku goor ku jigen bala ñuy tak soxna dañu wara bok djublu way dañu wara bok lu ñuy xalaat dañu wara bok gis ñom ñaar ako tani lolu ñaw wala etel no mo ñoo fulol ye ngan ya kilo soto jeer ña kilo ñoo soto ta dula kilo ñoo soto ako ka to ni ta di da dra o bien i jeer ña fatata no man ibu ka taala ana te mo fasul banal ko fa ko adama di naabe kor da lola anyanta mo fulo lola ay ngan yo mo soto ren mo fulo ko be misil ma kor daale lola o misil ma kor da ni nga lo ngan yo mo ne ti nga l'islam dimbaya mo soto di sam bi do no dimul mul yalla ngi bebe tar l'islam la karol ako ka to ni atar bi muso atel ngan yo mo ti nga dimul soto dimul ngal ni mente ci dundi balance sen wala fu ci karami do naati kewo dum ate hakkelo be munto ni nga dimul soto wodi mun ngol dundi yata alquran o kana ni atar bi to itel dum e man tara ko kino ko na e man jeer nya kino soto ni di won soto ni ko mbay dun ni ko ku kare o do ko mbadu no ku kare ñoon sabo wo ñoon sabo to mun kaatu itel man tara ko kino ko na e nya e jeer nya man ke jeer nya kino di o fana sabo golu may rafa futu ban ñaarelu ñettelu tombe bi lañu jël ni moy asbabut talaq inda rajul moy sababi tax goor di fassa jabar lu bare liñ waxon sank moy sabab yi nga xamne fukki tombe ak juroom sabab yo xamne ku wër ak jigen ak bok yi na goor kessa la yi may bëgg wax ni bepp goor bo xamne yi mo nekk ci yow sik nekk ci na do yor jabar jamais bu yebo nga nekk milliardaire bu yebo su fekke yi ni ñuy bëgg wax mu ngi ak yow do tak jabar jamais do nekk ak mom sa yo amé jabar ji dem na ku la gis bu ne ana soxna ci nga ne ko delu na kër yaayam c'est parce que yow ya am problème yoy bu ci ñëk moy suul ikhtiyar li zawja su fekke goor day tak jabar té du tan day romb rek di tak fu mu gis xalé bu ñol tak fu mu gis xalé bu xess tak fu mu gis xalé bu pata tak fu mu gis xalé bu tak chaque jour bu ko né ana ci jabar mu na dem na parce que do tan goor bu tak jabar fam ay critère yo xamné moy tax nga dugg ci jabar da nga am djublu way ci mom hein su ko defé bo takké soxna djublu way bobu chaque jour da fay tax ngeen nga continuer parce que yow lolo tax nga tak ko gis ngeen Omar ibn al-Khattab bi muy circuler di wër keur yi goudi mu dégg ndaw sa di wax dom ji sotil ci soom mi ndox dom ji nan ko deet yaay ci soté buñu Omar jappé du bax ci gattal Omar ba mu déggé histoire bi dafa ñibi bu suba mu né dem leen kër diw ngeen wol mako ngeen nako buy ñew na and ak domam bu jigen bi yo say am fi la ko mu fa la ñi sababu mu yalla ci wala karola ke wala fanalo ñana ko nabe daaji ko mu yalla be ke nabe ke wala wo ke wote muso mar ako folo wal ma ke mu yalla ko naté bu muso ñini na abako muso tombo na fulol babu do nani mum bentare iñada mal mal ta ikere sa sa bo roti ija ñata wu tan ay fu ako wato war niya ñini ka ile muso li ata fa na bulale ka to muno ate boko tombo ndro amma muso tombo parce que ana bentale ay ci ka gelaw anata kol fo nami o marim lo khatab lo kol fola pour ka yitan na la ko bi niatre momi muso ñini la ise muso ken do ñini ako ka lu minna rita la akata wu ci mon ñatan ko di suuta bi non tamol kabra be tamol anata muso ndiw moya wa fala di muso yi ñi jiwo ci ka ya ka fo nonoto sa adim muso ka fa wu seeta ala nya nyamo kay ko a isalon ko be silari ko mar a ise hakilo fi umari mo tata be yalla ko mi soro ko man do be yalla be na la banna bare mo ne na tala mo ndore wa to mo ne diwo abama fa ka fa ko be to se salon ko e umar nyaman tar lori ka bare sey mun ka ko ni man nyaman lo tere tar lori ka bare umar mario o nyaade lori ka gelo umar rata fa ko ye ko musulmiu kilay ni musulmi bina la fa ke dan ko ma o na de muso yana umar bi mo way ndaw si ne ko bo ñew ngay ndal ak sa dom bi dom ji ñewé mu na len demb deg na wax seen waxtaan ci guddi waxtaan bi lan la mu netali len mu ne ndaw si ki mom dotul genn pala bi dotul genn fi keur amir mu wo domi ñom ñett ba ñew mu ne len dama bëgg ngeen tak ki domi hésiter mu ne len wallahi su ngeen ko takul dina ko tak kenn ci domi dal dikoy tak ndaw soso mom moy mamu Omar ibn Abdul Aziz kon gis nga Omar dafa tanal domo mi soxna ako lumeng musu ndew nata ana di ma di sunguto inata e paleto Omar lu feje di ndew musu ndew sunguto ndew mu ka fona ba may kon kan jio soje ka to ni Omar mu ta tebe tiya ako kabri nata to mumun na Omar nata ko be banke o suuta be rondo mun na ay kumo mu moy muy kacha mu meto ni musu kebaye muso na di muso tem kabra foto mo na ko ko ni musu ako muso ile ni bin kendo musu la taala ni tebol ni pale ako jelo maria di sabol kilito ma ko ko lafta kirin alkona ni musu di wofo so de wofo ako itel bitu de ni bir ya hakil fraso to umar ko ko nal ma foto an kay ale mi te fam ba foto ako kilin itel bi adimo ko no nata foto kabro waya foto ako wo musu ndew walna ta ke ni Omar ibn Abdulaziz ma musul wo Omar ibn Abdulaziz o ketamo kendoti mo yalla li samon beri yalla e ko fula fal na non ko ma nyaata lulu nyaw soto je telim ani def ya ko mo Omar ibn Abdulaziz e ko musul won ma am maati ñaarel bi ci problème yu goor di am du yor jabar moy al bukhlu nay wa me jabar fek da nga ngot sa loxo bi dañ ko dag ci mbagi wa keur gi duñ lek duñu nan duñu solo duñu fayu legui sa jabar dem kon goor bu amé soxna dafa wara tabé yenenbi alayhi salatu wassalam dafa tabé won ba bi ngeen sax wéru koor né nañ mom moy gëna tabé ngelaw li yenenbi lepp lu mu am daf koy joxé loolu la yar sahaba yi loolu la yar wa kërëm goor ci kërëm bu ko yalla mayé dafa wara tabé lélé mu soppi plat ci kër gi soppi ciin bi lélé mu génn indal len luñu lek lélé mu génn indi len luñu sol lélé mu génn indi len luñu nan waye kër go xamné dexin beccëk sombi guddi fanwéri at lolu sey bi day tass ako fala ñaw on mu kéw mu yalla ko abulo jaata mu yalla ko abulo jaata kan say a jaata ka tammi miro abuka dépense bu ne bu ko fe bondi say ku beto fan ka di ala dimba hel on problème ako adu nimbula ka dafe nimma kila salaw salaw ta kadiro ke ba ko ramu yalla ko dindul mun nan ini ba ma nyali ibu ko domoro ko ko nawi fas ibu ka feta fato ibu ka soto ibu ka ibu ka jaral fa ibu ke jara ako si fa wono fa nan ko suto ti nyaari ka ye mo mu yaata ye ma nyanta in nyantele bet yalla non war kan ake ko mol ka ke nyam ye bet ya bantale ila dimbay wol mel beti yalla sañ wax ko kila sallahu alayhi wasallam ke diro ke no wato taka diro ke nyam sot ni son karonata e wata ke diro ke nyam ay wol fankata be fonyo mu yalla kata ak dikatu kila ko wado bi bini nata ye nyin nati samo ye si sey nyine sunindo sinindi me ko do soti ko beto nati bar ni mu yanno ko do mar kila suuto ni tilo fany sañi tanani saba e o media ko sifa ñettal ci jiko yi nga xamne goor du yor soxna moy kasratul khuruj min al bayt bari loy genn sa keur tukki guddi tukki beccak lo am bop dem lo am bop dem do tok ci keur gi do gérer njabot gi amul waxtan ak soxna ci amul xam xalé yi da ngay gis papa jo xamne dom yi danañ tok une semaine duñ ko gis bu la ñuy ñew teud nañ bala ñuy yew dem na mana goor gudul tok sa keur sa jabar du fa tok parce que jabar bi aussi lal bi indi ko fi armoire bi kesse indi ko fi cin bi kesse indi ko fi lek kesse ak nan indi ko fi douche kesse indi ko fi lu ko fi indi moy yow mi nga xamne ya ko fi indi te dula gis nak day dem yoram kon goor bu bëgg yor jabar day tok wañi tukki même bu fekke commerçant nga ak lu mu meuna don wañi genn bi même bu fekke da ngay jangi wañi dox bi même bu fekke da ngay liggéey islam nit day tok kërëm géré njabotam ako sama ndaw onon ko kew mela bu kassi adela fundo si ata bake akatama bake dula dula ita fe ko mu yeku mu sodo mu mu man ko mu sodo mu ye feño sodo mu feño sa ko funde kata ana la dimbal mu sol bu ko kata adim ko no wa kata isa kew jemu yanu kassi si loku mume adim nyaate lola parce que ka funa wato mu no kata ndu weela sa di no be wille wato ro kata ata ta la hajo ako mo mu detiya parce que kew nyanta jama jama ana do ase wato sodo mu yala ka tara sira ta na la dimbayal ana musman no mo nyobe kata la ana diun be kata la sa yi to ka ta ko non dilu ye de dara ko se ana rek kew kew mu yala in la dimbal bu ko si adama na ufana ko ke sabo ko dum do ko futoti nyentel moy ashaku zaid la dal rajul sikki sak bu dul jeex tay sa jawar sango ngani ko lutax ngay sango bu soore yere ngani ko lutax nga soore yere su demé marché ngani ko fo jaaron lutax nga yex amna yeen isaay goor yo xam sax dañuy top sen jabar yi amon na ben grand bu fassé jabar bi jabar yi sax fassé ko dafa fay joge geej way dem yeumal xam nga koku luko dal moy legui dootul liggey bu xé day dem yeumal xam na xalé bi jigen bi filé jaar mu tok fofu ci ben pot lamb xalé bi jigen bi por la doon liggey mom bu xamé né koku légui mu wacc rek day joggé geejé way jël auto dem ba fofu koku fumuy wacc mu tok diko xaar su koku waccé rek mu koj ko koku duko faalé muy wax ba koku duggu kërëm mu ñibisi waat suba mu xiyaan ñew tok fofu gis nga loolu moko japp bam dé bi mu déggé tak nañ ndaw ci rek dafa dé nit dafa bayyi sikki sak yu bari té lu ko waral mom moy sikki sak di sikki sak ci ndaw yow fu ngay jaayé jaayo kessa yam ci yow fu ngay dem demo rek yow nangam ndaw si ne ko legui yow comme man yow legui wolo to ma bayima ma dem ñewi sikki tumal bi bari ndaw si dem yonam kon goor du top jigen diko tumal di sikki sak ci mom ci ay mbirum bokay def le nga perte jabar ako sa nani ñaw wal mu kew mu yala ak ci ko soto baati mu sola karol mu yale man la ila mu sola wa to wat ata do nay pare wa to wat mu safa igale ñu pare maka pare gensandi iman tara taala dula ki xaar kensam nabi do ko la naya tara jite safa ke iman ji kensan ya wa dula kari kay do la kol fo mu yalla bi do ate musuma kata non dal akata jama jama bi ni fatara xani fot lam fot ka tara shiri ka batu je nobi do ko la dami kana ka wosi ko nasiya tan wo diam muso kana fasile na fasile to mon na futu ka ban imaje wo sifa muso fan na na ka ko komi dama jikin na ika sikile na ko ka ma ba ko bula nata يرام بين الماء إهمال التربية الأبناء وترك ذلك للزوج فقط. بكرة تجلي غوري رف جبرم دميو نم بايكو كرغي. ما ينن ألبي ما ينن اليار نجبرك. أم جن نيار. غور تكرم يار تي الله هم لكو يالتك. ما يار نجبرم. هو أنفسكم وأهلكم نارا. لكن أبي أبوي جلي responsibility دوم يبغى سني كتشكاو كوجينك. ku jigen ki day jek jek dem bayila keur gi parce que munul yar xalé jigen munul yar xalé dulu am ko jappalé su fekente ne amna ko jappalé borom keureum jappalé nako alhamdullilah su fekke borom keureum dafa bëgg daw responsabilité bayiko xalé mom moy def lepp togu lek moy jox mu nan moy sang moy solal moy fajj moy wax moy yobbu école inscrire mom moy séti moy jënd bagage yi bu yagge ndaw si da ngay ñew ci kër gi do fek ken évêque dem na yoon day xamné amul borom kër ken du yenneku sa responsabilité dom yar bi nga dem jox ko sa jabar alcorane bu muy wax dafa né mussal len sen bop safara mussal sen jabot kon ku goor ki le gal responsabilité do ay domam kon ku bëgg yar jabar da ngay nangu yenu jabar ji way yenu domi ya tag len ci siratal mustaqim ako wara jaw wol mu yow mu yalla ko atel responsabilité am borom ko mu yalla wo du no mbaté kan ayatu muso bul abu khalid mbayel ma ako di abu ko abu ke mara abu ke kulu abu ko dinu kulu aya betu muso bul musol ka di manyo saxé ko lol do musol ko dinu tambay ko lol kon musol la exemple dinu wul jaara ko be musol ka sa ni wota ta nata fa fasita te wa gar allu kabra bi diam la ko ite kewoye i fantan kadde dimbala yene dimbaye ñul fa na tankali dimbala sa wo ñanta tal la kewo kam bari kewo ya buro wosa ya buro ko kol beto anata tu to ya musola ni musota fa fasita ako lundo bi yebina la korda kon ite mo tar la je bi musota ray way ta juram ñaarel moy suul khulq jiko ju ñaaw mun wa hadha yazhar fi adami ihtiram al kalimat asiya jiko bu ñaaw ji goor bu amé bu takké soxna fekk mom jiko mbaaxul du yor jabar lolou fan lay feñ mu yenn say ci kaddu yu ñaaw yu muy tek soxna ci yow nangam nga mel parce que sa bay nangam parce que sa yaay nangam parce que kër gi ngeen nek nangam yow ni rek nga mëna mel yow da nga ni wax yu bon yoy ngay wax say soxna le nga perte jabar wax yu bon yoy nak luko waral moy ku ji goor ki jiko mo ñaaw su fekké sa jiko dafa ñaaw do mëna genné sa gemmiñ kaddu gu yiwu ta xam ngeen ne islam lu ñu wax al kalimatu tayyiba sadaqa wa qulu lin nas husnan wax leen nit ñu rafet rawatina sa soxna nit buy genné kaddu yu ñaaw diko tek ci soxna ku koy def sa jabar day dem yoonam ako waro lañ jawol mu daaji ko ko ni kew daaji ko kuriyata a jama ja na musmani bu wala na ta ya kana muso si da kum sa ite dum be tenne ko jawol la kan say mi aji ite le ko man terrain parce que ibama be tenne ifama be tenne alte le kabul be tenne ala kol be tenne a ho ka to nuyo jewo nyama a jama ja muso bu ko si ta to kew a fon daaji ko kuriyata te ala dum ko kum sa mol isi kara kuma beto ci ka isi kara kum beto in no wonyo alko kum beto juram ni tel moy al ghadab and kulli shay lu jeung nga mer lolu goor du ko def di mer mer bu lu jeex su nek bi yexe nga mer su añ bi yexe nga mer bu reer bi yexe nga mer bo fekke ndaw ci genn nga mer su amé gan mer su xalé yu xoo nga mer tol du dem goor go xamne da ngay dekk mer mer bu amul app même bagage sax bu fekke rax suñ ko nga mer bo fekke la luñu lal bi nga mer af sa jabar day dem parce que benni nit la mënul def lepp so fekke muy togg la luñu lal bi dama nga lal bi so fekke balé wuñu nek bi dama nga balé so fekke muy foot dama nga defar toilette bi seddo len liggey bi jigi gor de yirum soxnam wala hunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf ni muy defé lu bax yow tamit non nga wara defé lu bax lol la nit di def mais di mer mer yu amul app képp koo xam ne ci ñun dafay mer mer yu amul app du am yor du am soxna soxna buñ la fekkee dina dem yoonam ako sey njawol mu xew mu yalla wa to wat ak kam fa ko ku rek musa ta ko kam fa bi mi kino tarre bi kam fa mi da so mo tarre bi kam fa ta mi ma la ram feene kam fa ta mi mo bu mu fi ta kam fa ni a tar bi bo golo le may joosi kam fa wa kam fa sifa ak futu ak tinyale kew ni muso tema ako bi ni a tar e musma be kuñu kula bi abe dindul topo abe dindul dara dindul kola ite fere ke la ron fene ne ata bitu abe kudo la ise bon fita ise bon fita non ko ko rek ale do ko tala ni ndi nale do ko tala hinan te aka dum al tema nyon kan ko dum al tema nge kon ak jama jama fut al futo sita nyaato bar ne ata ko ko rek ire kam fa ko ko rek te kam fa jama jama mum yalo kew mum yalo bol nyam ani mu so bu kamé jurom ñentel moy istijalut taghyir wal islah لدى الزوج وعدم الصبر على تقصيرها أو ضعف دينها وتصوراتها ويريد التغيير الحال في الأيام وتكي سخنا نغفك أمو الدين فنغمون fanga am patience ndank ndank jangal ko di orienter di wax di ko wagn di muñ ci yenn yu muy mankel yexi julli yi han wala ñak gi mu ñak am diine wala gis gisam bo xamne leerul il faut nga def ndank parce que ki bi ngui koy jël yoy yeb xolo da nga ñew rek duggu madama duggu ga bu ci bir nak gis nga ne yi yeb dafa manké fo nga muñ nga def ndank su fekke muñu sey bi ray tass gis na ko takka jabar ñu setu premier jour deuxième jour troisième jour quatrième jour mu nako jogal julli fajar ndaw sene ko man nak suñu kër kenn duma ye jogal julli fajar ngay baye manela beur mané nga julli mu nako fassena la cinquième jour la ndaw suñu bi ndaw sa nga de kon jak saw ko ñom ilias ilias ko maye won gis nga kon koku bimu ne lam dem takki won def ndank ak soxna si han def ndank han amna lu mu am amna lu mu amul limu amagul nga commencé def ndank mais bo yakamte ngani dans 10 jours ndaw si dafi mokal alcorane dafi jilbab dafi nafile goudi dafi wor ayamul bit dafi wor lendek jeudi sey bi day tass ako sañ sa long fanan kuro bi yemu ko foto ti ñaar e wal mu hawjoti ñaati ke maro bi hawjari yemu so foto wato yemu so foto la yemu tombo dinan aman dino so ako fon ina ya domon domon nal ma domon do al bukata ako ka fi te wum so yeta rete bulu ite ba foto la wato mo ne ite man daji ko jube iman dino ko jube iman ko jube patat man do buje ñaara la mal malo sa wole de dundu ji sa ni tarte wo ñaama ako fon di yemu ñaa wado bi ni ko muña al ko ñon neene ka nikindi domon domon ko kolke domon domon ku dol bi je kay tan ko kila ya ke ñam ñam ike sabari yi muña wo ñam ko ala yete be tan ñam afana sina ay wu sotono bar ne afi be haw jare ya ko ti kan ko no muso fonda ay dilba bo do muso fonda ko yidi suto ka sali muso fo wado bi ye yena fa ko muso ko dundi ne ko malaika wala karola ike fanna batandi ay do la kol fu mu yano bi tata muso futu wato may muso futu ngame le futu amanta tambe ti dilulu la kaati tiri sa tiri sabanjaw tiri na ko musoy wi di suba salu ko a inde dum ben be ko ramonto inde ko yini suba salu man dal wel ibe mbula la ngal la foni tilo wi fawata mo ne fo foni ko dalas ni ngi ndatu mo man nga na nga sali sa ko musoy til li ti lulu nyaw yi la baga soti gayta ako muso photo ti nyaata won nyaaw mo nan photo ti nyaata parce que kewu yaagi fukel moy adamu taqdir al wad'u sihhi indal mara fekke da ngay tak soxna da fekk mo ngi febar wala amna febar bu nek ci mom ngeen dem 2 jours 3 jours febar bi feñ nga décourager ci febar bi munato ko muñ parce que jënd nga ordonnance ba son def ngeen légui 5 ans lema waji doon wax ki bama ko takke dama fekk ci mom ak khassan khassan khassan go xamne khassan khassan ku saway waxo fi dara khassan khassan dañ koy fajj est ce mo ngi khassanu ba légui muné way khassan amatul mané ko lolou waroko fi won wax man ko takke da nga fekkon febar febar bi wirna warato wax lolou legui nañ wax lu tewli mais souvent nit tak soxna ñu dem ba ci bir soxna ci commencé febar nga commencé di jënd ordonnance commencé da nga dem ba ci nga commencé def man sama xam na sa febar bi du wir amna ko xamni dafa tak soxna fam bi am dropanu mu yobbu ko hôpital ñu ne ki 10 millions mo koy fajj te France lañ koy yob mu ne fassena ko waaw bum ko fasé ñu daali wota réñu ku nekk lu nga am nga indi ñu wo fami dugg ci nit ñu bax ñi ben docteur bu bax bu nekk Dakar mu ne ki jarul yobu France dina ko fajj mu jël ndaw si mom ba yalla commencé indi tawfiq waji ñew dama jumon rek seytane moma japp gaay génné jaasi da ko ci biti say ay ku tanjaw mu fo wala ko muso mu ya ko ite ya futu bitum ala nata e sa sa la kam wo sa sa nata do ko ite ya jara ko waddo bi je ko ordonnance so yina fasi ndaw si jara la sunu te ya ngi wax ya jara ni fasi ta ite lo faso ko no to si nafu ah ni muso den len ni ma ko to babu dara way do mi muso futu ngawe sanjuru ke kabrata ko mo na ani ak ak diambol mo munela ko muso de sanjululu a tarmo ko tar bal nga yal bani ya bani di kay fo bal nga nyaal ki re kay ko ha ngo jaaro di kay ko man no fal o tammi ko ko ya jaaro wala te moy nyante bu sma jaaro anata dol fo ni muso fotu muso munela bi babalatu ma dir fa no wol bi je say nata ka yitandal ko million tan wolbati nay muso ndiw jaara ato million tan moy tuma ko ni hi ako ndi ba dami dal ni na muso bulare a bulo won nyaama fana mon ke mo ken dolti ani baade wolle wilta mo moy do mo ndi muso ya kaf ko nyaama foy la feka samba ako nata ben docteur mo na docteur ken do mo beti yaara wo ko ni muso hanal ma samba fara ndi fa ba yaara ya aho ke wo muso e docteur biji ani muso ibaka foy nata je ko alhamdulillah ala ba ke ala kero ko musola karol dum ke e ko ke mo ya bulen wonata ka kata dum ka fe fa ala yan ko sheitan le mutare sa en den trompeta do ganala aho bari won nata fon ti ka boy ka go kana kata ni kana kata ni ke la hajo lay ka ya jelo nyaaw ko ko ti nyaara fu ke lak ben al asdiqa qad yakunu min asbab at talaq moy ay kharit sa nga am kharit yu doy war kharit yo xamne jubuñ kharit yo xamne amuñu diine galen di indi sa keur sa jabar bu len mu ndal gérer ndax dañu doy war sey bi day tass motax nit boy am ay xarit dina indi sa keur xaritol ak ñu bax xaritol ak ñu am diini xaritol ak ñu am jikko yu rafet nga indi len ñu xam sa wa keur jaxok ñu waye xaritu bandi ay xariti say say ay xarit yo xamne amuñu diine dañuy tass sey ako tamin ki li ñaw on ma ye terol so do ter kurum dero mo le man tra betiyare ako e tero ni atri kuriyati da jiko mom betiya ye nati la kor rakono e musmaño e musma ye wol ma nyaaje ka ma nyaami nata ta fa fa ci de lo ko ma ko ko ke sabu boti futo e bal wala ni mo be ter ya e nyanta ter ya la ani momu ya mo kendo momu ya ay da jika beto soto sa ni ni wol ta taw nyaako e sol nati la kor rakono ila da jika betiya ni kon ila da jiko be betiyare nyaami ako wol ni atri ni la famiyol dun tan ñon na ako ko wosi kenoy kero xarit yo xamne waji day ñew ñu and ak mom genn doxi ba kenn du xam ba ne reuy teer ci xarit yo xamne waji day ñew duñu genn sax doxi waye fele lañuy lal ci dig keer gi di bulut di carte di yuux ndaw ci day tudd ba son du gis ku mo wara waxal xarit yo xamne ndene amana sax ñu def keer gi keeru nankar sangara wala keeru nangam wala keeru nangam moy xarit yu mel non ku ko am lolou da fay tass sey ako woter sifal on mu ter kurul terol mu yalla ko bitini tan nata suuto yi ne te kama ini ta fu suuta ba yeta e musma wu suuta ba da may tara kileri ameje o yen ke terol ngani te niye nati lu tero to albala ba so fenel je carto bu jalo bu luto kela lu wural lu kolbe kela ni muso tara fa fasido si wo si wa ka futo ban ye mu kew ki u bien itela terol mu yalla ni nata itani te be dami alkatara do lo mi wule je to alkatara ku jawo kela ako sifa mu de ya fukel ak ñaar al qaswa fi taamul wa ghiyab ar rahma moy waw kong tang tang waw kong ci jëflante yërmëne du ci am yaak sa jabar la ilaha am ñoo xamni wuy sey seen jabar sa yërmëne du am sey rek la sey ci kawlal dañuy melni ben mbam la leen indil lolu nit du ko def nit defo ram yërmëne ci soxnam mu baña waw kong wax ji boy wax day waw jëf yi boy def day waw dépasse bi sax bokoy joxe da fay waw nit du mel nonou lolou dañ koy téré ab julit yenenbi ali sallallahu alayhi wasallam biko yalla di wax da ko ne so wawon kong ñang nek ko xamantene kon gaay yi wërul duñ la wër waye nan lañ la wëré mu ne ko ci yërmënde yalla tabaaraku wa ta'ala lan la wëré yo ay tanif la ñaw ko wala kew mu yalla ko kan di reñ bi wew abe jaarel ala kolbe na la diyamo bi diyamo diyamo ka tar kan di reñ ne say ku ku rek na ba kel ani musa la tar kandir musa bu ko ku di ma so donato wa do bu musa fa ki jo ka far hani fa ka di ma ke ma ta hajir ka ko ku ja biro lo ku jaw ako sifa ko futo banne do bi hani ni no nyol fa be nyon kan la ro ka tin ko bito mo mu ne falo ka kaf ko ko be ko ka tara wodo odum mam betiya ka sa jama jama ko futo ti nyaal fukel ak net at tadkhin wal mukhdarat wal mukhaddarat mana jeuker jo am day tukh yamba wala muy tukh sigara wala muy tukh poon wala mu jaay drog ko legi jabaram dem ben fam wacc na europe italie dafa wacc rek gis police wër keureum mu bëgg ñu ne ko taxawal mu taxaw nek jëgë ji lañu monoté tank yi ak lepp sanni ko ci biir auto mu ni sama jëgër la ñu ne ko trafiquer drog la après nga ñëw police ñu informé la té xamul won waji day jaay drog non la tassé keneen ñëw takku états-unis koko gëna dangereux ndek ndaysan am yalla ko natou mom ñaari jabar ñaari jëkër jëkër yëpp kenn baxu ay trafiquer drogue lañ non la tassé encore té kenn ki kumu juggi lutax mu dugg ci dafa yaakaara né koku dafa am diiné nek koko gëna danger ñep non la génné ci sey bi parce que képp ko xamné da ngay tux yu bon mo xam cigarette la mo xam poon la mo xam yamba la mo xam drogue la da ngay yor yoyu bo amé jigen ju normal ju melu nak yow day dem yonam du fa tok parce que lolu jigen ju bax du fa nek ako tanni fula ndiawol mu ci yow mu yalla ko ñeku jawol ako talé kay amba saba kay amba saba ka ñi pion ta ko ko be ko jaw amam betiya ako mi yaa dare musu kendo soto o musu kendo kele kala futo bande anata kudo fo mu yalla ko musu mu yalla bitate boto na ñi tuba banko kan kanana atele na anata ta ala ko rafone koy ñi sora ñi police li ko baka do kabriya kadu ika ko mu na ko na ko rale ta ko lo anata ja ke manuel ya chene simul ni ku ñi be ya fay auto ko no ika ko ñi trafic en bala isi na no police police ni na ko ko sa te ako ay ala foto ba won nyaama do be amere ata foto do ay amere gene tol ya won fon kuriya ta te foto sa fana ko wol nyaama ata ay foto ba won nyaama ako parce ni ya tre keta mo men ni kusi fukel ak ñen moy adamu fahmin nafsiyat nit bo amé soxna dang kay comprendre yeen diba sa sam daf comprendre aisha neena man dama xam aisha xam aisha xam aisha ba su mere sa dama koy xam ñen yonent nan ngay xame mu ne ko yonent nan ngay xame ne dama mer mu ne so mere suma tour sax dang koy baye di ngay wax wa rabbu ibrahim mu ne bis buma xeye deg nga wax wa rabbu ibrahim nak mané ya aish kuma sa di ko nexal gis ni su ko defé ndaw si di wacc ma nit bo amé soxna dang koy comprendre sa ñak ko comprendre nak day tangen tas mom tamit ko zalik dafa war comprendre bu ñëwé ci côté ku jigen ki inshallah ako muso fana añanta ke ma ay kay kew ñanta muso comprendre nak ka to mu ñaanu muso ka tañe ci yalla ni yalla muso ja hal do bi ina ko ñom neene ako xari ila da fa ñima fon ko fu la kay na aisha ndenge tan lon ne ngel lon fo mi kam faata man kala koy kam faata waka ko ite kala no nyaade kon te kam faata ako ka ni te kam faata kam ni be kala ri kafo rabbi ibrahim dan ibrahim mariol ken ya kala be sewuri kafo rabbi muhammad an kali muhammad mariol bara ko wato wada ngan kali muhammad gi ibrahim mariol re a halan ko bi a kam faata ay taraje ka ne ne aisha ko kolbe te faydi ako ke wonan tan so comprendre non de ay ite tano bi ni jeexale ci cote gu gor yi موي القنوات الفدائية المحرمة التي تتحدث عن الحب والغناء والرقص وغيرها مما تجعل الزوج ينفر من الزوجة لما يرى من الصور غيس نين كي ني غيس ني تلفزيون اي كانال ني ني غيس انتن بارابول يي يا ام دانيو ارام بس بو نيك نيغي تك اي مبغيل ay théâtre yu bon ay film yu bon ay fecc yu bon day tax sey gawa tas lutax ndax day tax jëkër ji fekk mu ngi tek bëttam ci image yu bon yi mi ngi koy sétane su jabar yi bëggee tëddi moom mu ne ko demal maa ngi ñëw mu toog di sétane film yu bon yi di xool di intéressé wu bu yaagee mu gis jabar jigéen yi ñoo xam ne seen i yaram moo gën a tax yaramu jabaram seen i kanam seen i nàngam seen i nàngam lu muy def mais day commencé di dawkee day commencé dawke bu bëggee ndaw si bëggee continuer noonu après dafay tas moo tax gis ngeen barki démb yàggul dara Dakar télévision boobu di teg théâtre bu bon bi lan la jur mooy jigéen rey jëkkëram théâtre bi nu mu tudd di wiiri wiiri boobu ñuy teg jigéen seetaan na ko théâtre bi jeex ndaw si naan waawaaw jëkkër ju baax day moom ne ne di diw lay mel nu waaji tudd ku nekk ci théâtre bi nu tudd Zozo jigéen góor gu baax comme Zozo lay mel ndax Zozo may na jëkkëram jabaram kër ku góor gi ne ko boo nobee Zozo nga dem yéen ñaar ngeen nangam mu ne ko yow tamit ngeen nangam kurpañ yi dal ñu atte leen ñu defa ne jeex na ndaw si jël paaka xaw a toog nii ci wetam rek daal di koy butti waaja dee bu doon dëkk bi jàmm la théâtre bi dañ koy arrêté ndax defarul jikko mais day yàq moo tax gis ngeen télévision yi day tasseyi ako ñi télévision je tanni lu lu ñaw ki wala karo télévision ñi internet on ko lan ko mul be bu ndak ci ñaara ba ko film mul bo nijé ka théâtre mul bo nijé jama jama ko adam de da ci ko bur ndu ko sañ kana ko kol foy wo ñama sañ théâtre ko tara bitu ñi tel mul ba jubé le hak kilo man tara kamal ling ko surtout musul da karo la i malum ko ñi mu théâtre da man ni sañ watu bo jubé ko mu fa mu fa ka ke tfm le ci ñi ndo ñama muso ye wo théâtre ju ba fara ke ma ko ha sai ka ke ma fina ka fa ke ke wonya ta ke lon ko ni zo zo ka da ya musma so ni ku kari la ya musma so ku kari ka tra mu teatro kéw ko wadu yow wulo ma ko si waka ko niya tar wolama yeg ni kanulo nyama ina ay tanyunta ay bama nendro fije mu so fana yanu be kelol e nyom muta foye fata ya mere kol wanta yaram so mu roba bu a ke ma yero tarta bala na ta so kéw fa ako nin tata be dina kendo be seta sate kendo kon ni fi no nyanta arete la di benen tomb bu muji mo dess bobu duma jël yeb dumay tan kelk rek pour ñu wañ fi yagati moy asbabu talaq indal mara moy jigen bobu jigen ni sax ñoy fo ron nek ñu wax len ko jigen ni li ñi def ñu len di fasé bobu ci ñeuk moy ñak bëgg sey adamu raghba fi ziwaj buguma sey buguma waji seyuguma legi say mbokk ñew parce que waji amna xaaliss ñu forcer la duggal la ci nap napé la yeen say ñu dem xërem la duggal la ci après sey bi defay tass kon ñak bëgg sey wa qad takun makruha min al ab aw al um yeen say papa ji mo lay forcer ah legi ki la lay indil so seyul ak mom nga genn kër gi nga bayyi ñu aduna ak al akhirah fekk xalé bi bëggul wala ndaw si bëggul wala préféré wul ki wala seyegul legi ñu forcer ko xeyna yeen say yaay ji la han su ko defé sey bi après dafay tass ako sañ sababu asbabu mu yalla ko foto ka ba mu sola karo ako folo mu so mu yalla ko atela du foto ko no ate man la fi foto wal ate dun ta ko no akoro kam a fama wole ya forcé a ba ma wole ya bulo tormondo ka fa ni mo foto kari ni bula dunya ni la kara kan ga ay dun ako si ma ka foto banne bi ci tegu moy adamul inaya bil libas wa zina amama zawj jigen bo xamne dañ ko tak du sangu du solo du defaru foko fek mu ngi melni mburum lamb tarifu na mburum lamb xam ngeen mburum lamb mburum lamb bu duggé ci lamb ji ay sagar lay wéko touro sow salté bay bëgg dé bouteul ya nga jallu fé bol moy bol ñu raxasagut wéñ ya nga wéfé couche ya nga tassaro ku ne assalamu alaykum ci kër gi rek da ngay sentir xat bëpp jigéen bu mel non da ngay sey day tass ndax lolou sa jëkkeur mënu ci continuer ben yon ñaar ñett ñent mu ne la dama seen kër ako fa la ndaw mu so mu yalla ko abuka abukay pare abukay ñaar ñaar wa ñanto kelal bare mu so mu yalla ko bi abukay ko ak tar sun kan dig abuka fem batew du ay tarité bala balo be tara ñamri kuma ka tin ko miro muy mum ñu gurul na bi ñami tar ñu gurul na koko an niya jube ilu ta tan ko ko ñu gurul na ka ja na la fu bol wana manke bitum ite lif du dindul fatata munna ni de nana be bul korra ko ni malaf de nana yu ke ka kusho la de nana yi ka ke de dindul bari tel ke bal fo yi fonk fanko kusho sitil ñu burna fanko kusho sit ñi nge mo kusho lo moy taraw ñamatu mo sifatu mo munna say te lo tarje wala ñu yaatar muso bo ñamatu mo ite ke wi ke muso ma jaati ni hal sifat ni situation a jama jama ika fa ko muru ya korra ko fanko ko futo ban benen moy kasatul khuruj min al bayt jigen jidul tok ci kergi an sen yaay demna bonheur gigen xamuñuko kagn lay ñewat xamuñuko waji day tok buñu fëgg ko mu dogo ubi ha lolou du dem ndaw so xamne buy dem du taggo buy ñewat kenn xamul ban heure lay ñew ba paré sax même buy genn chaque jour day genn kuru tok ci bir kër gi comme ses ak bass ya nga wër di circuler lolou benn goor du ko nangu bép jigen bo xamne da nga bëgg tok sa kër da nga bëgg sey da ngay dund alcorane waqarna fek wuyeti kun da ngay tok ci keur gi ku ñew fek la ci keur gi ku dem bay la ci keur gi lu ñew fek la ci keur gi waye lu ñew do la fek ku fi ñew du la fekku la fi chaque jour ngay dajak yow ci mbedd yi di lambar lambar yi goor ñaari jiko ngi ni benn bi daf ko bëgg ci jigen avant mu koy tak moy gis nga bala ngay tak jigen da nga bëgg fo tourner gis ko koñ bo jaar mu dajé nga dajé ak mom ba ngi gis nga lolou lañ ko waye bis boko také fo tourner gis ko fassé ko ngay def lolou bax yow ko sa banja musu mu yalla bu ko fi abass ana abass ngulu rek ko fonti suuto ni ti lo kata dula ya jow ya jow musu mu yalla ala funto wa to ni ke wona ta ka fa di manyal alba ma ñëlé ak funti tay alba ma ñëlé abé dula tay wa do bi fo suuto wala kana bunda ko ko ka dunna ko musu mu boto ika bu la rek ako ku fu la fi rek mo ko la faala ika la ko kine musu bala mi adre bi ta musse ko bula musso mun non pour ka photo yene ma photo de kala fe do ko nyoko ni mun ta yaaji bar mi a photo fo e bandi itano be wa to wat ni ta ta do la mun de inyaay lo wa ta kon wo la na al qur'an ko musso ye si la qur'an ko benen bi moy hubbu tasallut ala zawji bëgg am pouvoir ci sa kaw jëkkeer bëpp jigen bo xam da nga am jëkkeer nga bëgg fété kaw jëkkeer ji han sa jëkkeer sax légui yow yow lay tagu yow lay def yépp yow ya yor kër gi lool du dem fekke jëkkeer jo xamantene mom du sérer lool du dem du dem parce que kër ku goor mom moy ar-rijalu qawwamun ala an-nisa kër ji goor moko yoré bu jigen bëggé ñëw nak yor kër gi man may def lepp ha loolu goor gu am fulla goor gu am diiné goor gu am jom du ko nangu kon jigen mom moy nekk ci suuf goor nekk ci kaw su fekké ku jigen ki nak dafa ñëw bëgg nekk ci kaw comme europe ni ñi dundé ku jigen ki bu ñuy dem marché mo yéré bagage mom mo yéré dom bi bu ñuy dawal auto mom mo koy dawal ku goor ki mom day langar langari ci ginaaw lolou du diine islam islam mom moy goor moy ne ci kanam goor moy def lepp am ko sabab do fanam biñe muso mu yalla alafa kala ak yamata koku atay tara ñaato koku atel ba kala commandement atel ba kala ama son comme ça ki ki gi ak yamay ak wa jamaaj ba ko futu ba ni car ale mu fa ko keo sai atarniatra ko alfa ya na du kewol bulo ko no kewol ñaat tar la te santo muso itara duma bar ni muso tar hol ñami ta fa munte motente commander ndé tar la mola ya maroka ndé tar la mola commandement tam a jama jama comme tu babor ko balu ñami mo yoké musu mo ko ké taram ko ibé ibé silo la silo mu ya ité la photo be banane benen bi ci tek mo atta dayuq min al walida az zawj am borom keur sa borom keur tak la indi la ci keur gi ngay xatal bayam wala ngay xatal ndayam waaw keur gi dafa bari nit keur gi da bari bruit han man fi ñi dañoo bari mënuma leena togal ñi nangam ak nangam ngay ñew ci keur nit nga ni du mëno nek ak ndayam ak bayam te yow nga bëgg sa nday ak sa bay nga nek ak ñom lool mënu nek waaw ala fi neenañ tukulori neenañ ko yidi bindinde ha ko mayer hen lu bëgg ñoral mbum da ci dé lu bëgg ñoral mbum da ci dé waaw mu nga waaw lu bëgg ñoral mbum da ci dé boy togu ci rek mbum nga jël yap bu def ko ci bañ ne yek nañ ciéré bi da ngay fekk yap bi dé ñor xom parce que mom mo ne won day ñoral mbum bi hakaza tafsir say ay ba ay mu fa ko muso muso mu yalla bi dite il faut rek yow ye imal la fa kew ko yow wulu la say te kana ka fo ike dol je ka fo mu ke ma ñoy min te yente futu ibn appartement ñu leen fayé te mi famate balu la te mi ba mate balu la we ay tarakor da ko na tarakor da ko ay ateni aga fa ko itela ile dimba ya ci siatare ile mu ibaru mu siatare inte te tabiro kenol ñi le inte to ko maron apa jama jama ni ko be kenato mu mana ako futu o bay kado kewo mu yalon ko awa futu da ite ta jubel ifama o ni bama ite musma ye nana mu yalon ko ate bina wato mun na ñi le te to ko ite ta de mel to mu o ke te impose ka ani ati mulu la te balu a ni kata dina ni kata dina to ite ko bu nay tan ako ko sababu ke futu ko balle kon yi ni ay tombla yo xamne bu ci nek 21 la won waye ñu indi bu nek ko juroom pour inshallah bu ñu amé ci li base yalla tabarak wa taala ti nañ mëna dimbali ñu mëna nek ak suñu soxna ci nek bu rafet mbokk yi sey jaamu yalla ab julit bu ci dugg daf koy jaf jaamu yalla motax do décourager motax da ngay japp sa soxna wala nga japp sa borom kër japp bu rafet parce que jaamu yalla la comme ni ngay julé comme ni ngay woré comme ni ngay joxé azak comme ni ngay défé jaamu yalla yi non ngay xamé ni li yalla mo la ko sante borom xam xam lay wax ni bidayatuhu ahlam wa aqibatuhu alam buy commencé day neex gis nga jour bi nga am dañ la suba lañ lay may jabar da ngay retane rek bis buñ lay may jabar da ngay retane rek ci suba sa da ngay retane rek ginaaw suba bi da ngay retane 2 mois nga commencé ñuural kanam 3 mois nga commencé sax bo moy tuddo to nuyo non ngay commencé non ngay nekké parce que légui jaamu yalla mo fi dess dara nekatu fi jaamu yalla bëgg yar sa njabot bëgg nek sutura bëgg nek kilifa bëgg nek responsable moy da nga am jëkkeur mo da nga am jox soxna kon tombu yi len don fatali sunu bop di len ko fatali assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon ay laban damin akoy ko sayi wala mu ñi futu mo salam ko ala batolo wala bato li nga ko nyama comme lo naya fo nyami ako futu afolo dula katara diari na ta timiyare ba ni ko samali be muso di lel ite kew katara pare be katara ke kontane muso wa nyama niya dina ka ke liolti lum folo lum fula nyaw lu saba nyaw in nyum bi kara funtila banta e kontane bar ni tar fo karfu la soto nyol nyoko wo karfu lo nite o soto asina ikanamu inyada bi kana changele na tata tamito wala wo ko konton dro fanke a jama jama bi ite kana ka muta wa nyama ko nidiyati je fana ma gala batol wala bato mu yal dum wal katina hormo ite ni muso etara nyonkan na tata nyonkan ibo muso mutala nyami iba marla kendeke ina etara nyonkan ya hakilo soto ko nyim muso ni nta mutala fo inse ala batu atlo koto dimbayal kendol ngol soto ngol mara ala la silola ngol mara kila la sisu sunnola fay be ta muso fana yo kolo ak mo sewo di bage ta nyim mu foten nde ngo do je mu yal tenata be ecole kiri pour mettre prof anglais do xamna me prof for anglais kabri 2009 nte fotata Dakar watu watan ka fay ko muso ni min ka ko bitu muso ni ak asile o nyama sans sa fa muso ni fo alla na ta ke nyina vacances ko no far den vacances mena sa ay muso fut barna ay muso futu nyami pour ka itan ko dula folo mu li yol nana ko sa ka fa che bare bio muso ben kilo la déjeuner au lit say de mu ki déjeuner on wana ko muso kam bato déjeuner au lit kedi do bi yona da ko ko nyin sana do do do e kay ha akala so karfula karfula sa ka ni ko ba no nyam ro nyam wato da mul fara di ni ka kidi telephone on tak tak wo nyama no déjeuner au lit sa ako nin tata muso kan do boron di ko kol beke e kay ko sa ite ito ikuti atale bare batay sa ndu e karfula so mo nyama wala na ako no e tombol siato no baake bare ay ko sutiyande ko nyamato mo monna ko ko mu yalla ko atiren ta insallahu sallallahu kuma ko woltiren ta bare ko ko mu yalla na sa defal insallahu adama di wala kamal baliya kon be do wala li altel mbar mu ngi julul ni lato samato mon do bi je nadiya tamaso yi mu yalla ko